Good morning, everyone. Bună dimineața. It's great to see your beautiful faces again. Mă bucur să vă văd fețele frumoase din nou. To start, I have a question for you. Ca să începem de început, am o întrebare pentru voi. Tell me what's one of the most unusual or different descriptions you ever heard for Jesus. Care este cea mai ciudată descriere pe care ați auzit-o la adresa lui Isus, despre Isus? Anybody tell you anything weird? Cineva v-a spus vreodată ceva ciudat? Or indifferent? Sau diferit? Nu a existat. It didn't exist. It doesn't exist. Okay. Mm-hmm. Da. What else? Ce altceva? A fost un profet fals. False prophet. Okay, anything else? He is not God. Okay, he is not God. Că nu e Dumnezeu. Și că trebuie să ne închinăm Tatălui lui Dumnezeu, nu lui Iisus, că Iisus a fost fiu. That we have to worship his father, not the son. Okay, all right. Ordinary prophet that we made him up. Okay, all right, just normal Maya, man. Cineva normal, da. Last summer when we were out evangelizing, this was for me the funniest one I ever heard. Vara trecută când eram la evangelizare, pentru mine asta a fost cel mai amuzant pe care l-am auzit. Jesus was an alien. Iisus a fost un extraterestru. That came here to help us get along. Care a venit aici să ne ajute să ne împăcăm, să. Right. Well, today we're going to look at a discussion Jesus had with his disciples. About that question. Who is Jesus? Astăzi să vedem în Biblie o discuție pe care Iisus a avut-o cu apostolii lui despre cine este el de fapt. The question we're asked is why should we care who Jesus is? Întrebarea pe care o să o punem astăzi este de ce ne-ar păsa cine este Iisus? I'd say it's because if the Bible is true and Jesus is who he said he was. A spune că dacă Biblia e adevărată și Iisus este cu adevărat cine este. Cine a zis Biblia că este? Then that means he is the foundation of all reality. Asta înseamnă că el este stă la baza realității noastre. Imagine coming to the end of your life and finally realizing then that he was indeed who he said he was. Gândiți-vă cum ar fi să ajungeți la finalul vieții voastre și să realizați de abia atunci că el este cu adevărat cine a zis el că este. You would realize that you had lived a lie your whole life. Ați realiza că ați trăit o minciună toată viața voastră. That your life was a waste. Că viața voastră a fost degeaba. O pierdere de timp. You never really got to experience life the way God wanted you, the full life he wanted for you. Și că nu ați putut să experimentați viața la potențialul pe care Dumnezeu l-avea pentru voi. Now somebody may say, come on, William, I'm a Christian, I know who Jesus is. Mulți de voi ați putea spune, haide că eu sunt Could you repeat that again? I'm a Christian. I know who sunt creștin, știu cine e Iisus. Well, what did Peter tell the Christians he pastored? Ce le-a spus Petru, creștinul pe care el îi pastorea? In 2 Peter 3:18 he said this to the people in the church. În 2 Petru 3:18 grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Voi deci, prea iubiților, ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Because Peter understood that there's a connection between what we know about Jesus and how we live our lives. Petru a înțeles că este o legătură între cum ne trăim noi viața și cum ce știm despre Iisus, legătura noastră cu el. And sometimes as Christians we kind of get in a rut. Și de multe ori noi ca și creștini ajungem într-o neînțelegere. Okay. But like I used to coach basketball a long time ago. Obișnuiam să antrenez basket acum mult timp. And there would be times when everybody would just kind of get kind of bored or they just didn't really seem to be into it anymore. Și era un timp după care lumea se plictisea, nu prea îmi interesa lucrul ăsta. So what we did then? Și ce făceam atunci? We would go back to the fundamentals. We would start over and we just go over how to dribble, how to pass, how to block off, how to rebound. Ne întorceam la baze și era vorba despre cum să driblăm, cum să bătem mingea, cum să driblăm alții. And you see, going back to the fundamentals kind of just invigorated people. They got back into the game. Și prin a ne întoarce la baze atunci, parcă îi reinvigora. Le dădea din nou acea speranță, acel scop. And Jesus kind of said the same thing in Revelation. Și Iisus a spus același lucru în Apocalipsa. You know, he told the church in Ephesians you'd lost your first love. Le-a spus celor din Efeseni, bisericii din Efeseni, v-ați pierdut dragostea din tâi. Go back to it. Duceți-vă înapoi la ea. Go back to the fundamentals. Duceți-vă la baze. And there from there go on. Și de acolo continuați. So before we go into the word, și înainte să mergem în cuvânt, hai să ne rugăm. Father, we do thank you for your word. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău. We ask this morning that you would give us ears to hear. Cerem, Doamne, să ne dai urechi să auzim. Minds to understand. Minți să înțelegem. and hearts to receive what your word has for us. Și inimi care să primească ceea ce cuvântul tău are pentru noi azi. Lord, let your word have its complete work in our life. Doamne, lasă cuvântul tău să lucreze în viața noastră pe deplin. And just guide everything we do for your glory. Și îndrumă tot ceea ce facem noi pentru gloria ta. We pray in Jesus' name. În numele lui Isus m-am rugat. Amen. Amen. We're going to start looking at Matthew chapter 16, verses 13 through 20 today. O să ne uităm în Matei, capitolul 16, versetele de la 13 la 20. And then a couple times we'll go to other verses, so you'll just keep your finger there, but we'll always come back to them. Și o să mai mergem și în alte părți în pasaje din Biblie, dar o să ne întoarcem mereu aici. Let's start with verses 13 and 14 of chapter 16. O să citim din capitolul 16 din Matei, versetele 13 și 14. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, and still others Jeremiah, or one of the other prophets." Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și i-a întrebat pe ucenicii săi zicând, "Cine zic oamenii că este fiul omului?" Ei au zis, "Unii zic că este Ioan Botezatorul, alții zic că este Ilie, iar alții spun despre el că este Ieremia sau unul dintre profeți." Now you have to understand, at this point, Jesus had been with his disciples for 2 years. Trebuie să înțelegem că în punctul acesta, Iisus era deja cu apostolii de 2 ani. And he will spend about another 1 more year with them. Și avea să mai stea încă un an cu ei. But they've done a lot of ministry, they've been with him a long time, they've seen a lot of his miracles. Făcuseră o lucrare îndelungată, văzuseră o grămadă din miracolele pe care le făcuse. And then it talks about this region of Caesarea Philippi. Și după aia vorbește despre această regiune Cezarea lui Filip. Now, this is a Roman town about 48 kilometers north of the Sea of Galilee. Acesta este un oraș roman la vreo 48 de kilometri în partea de nord de la Marea Galilei. And it was a Roman town. It was not part of Israel. Era un oraș roman, nu era parte din Israel. My guess is that they've been so busy with ministry that they want some time off, so they got to retreat away from everybody so they could talk. Eu cred că erau atât de ocupați cu lucrarea încât au trebuit să iau o pauză, s-au dus mai departe ca să poată să se recupereze. Most people know this area by a different name today. Oamenii cunosc această regiune cu un alt nume azi. The Golan Heights. The Golan Heights. Probabil înălțimile Golan. It's in the news now and then. Este la știri din când în când. Now, like I said, he asking this question of his disciples because they had spent a lot of time going out two by two to minister to people and to preach the gospel. Iisus i-a întrebat, le pune aceste întrebări ucenicilor pentru că ei mergeau doi câte doi să predice Evanghelia. So he wants to find out what are people saying about him. Așa că vrea să afle ce spune lumea despre ei. Now you notice what he says about himself. He says the Son of Man. Vedem că despre el se spune fiul lui Dumnezeu. I mean, he says it in the third person, but he's actually talking about himself. El vorbește la persoana a treia, dar de fapt el vorbește de el, despre Now, el. In the Old Testament, God called Ezekiel the Son of Man many times. În Vechiul Testament, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, fiul lui Dumnezeu, de multe ori. So, a son of man is just a man. Deci, fiul omului este doar un om, practic. But it has other implications that we see in the book of Daniel. Vedem că are și alte însemnătăți în cartea Daniel. So we'll look at this prophecy where this is actually used and how it points to Jesus. O să ne uităm la o profeție unde să vedem exact cum este acest lucru folosit. Daniel 7. Daniel capitolul 7. Verses 13 and 14. Versetele 13 și 14. In my vision at night I looked and there before me was one like a son of man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată cu norii cerului venea cineva care era ca un fiul al omului. El s-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înainte acestuia. Lui s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, neamurilor și oamenii de orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă. Now we know there's something really special about this man because the people are going to worship him. So he's not a normal man. Înțelegem că este ceva foarte important, special acest om, pentru că oamenii aveau să îi se închine. So whenever you hear Jesus using this term for himself, son of man, he's referring back to Daniel. Deci de fiecare dată când am auzit pe Iisus folosind această expresie, fiul omului, se întoarce înapoi la ansemnitatea aceea din Daniel. And he said, I'm the one that Daniel talked about. Și el spune, eu sunt acel la despre care Daniel vorbea. Now it's interesting to see the answers the disciples gave them. Este interesant să vedem răspunsurile pe care ucenicii le dădeau. John the Baptist? Ioan Botezătorul? Herod kind of thought maybe Jesus, maybe John the Baptist came back to life after he killed him. He was scared. Irod credea că Ioan Botezătorul a înviat după ce acesta a fost omorât și lucrul ăsta îl speria. Because everything he heard about Jesus reminded him of John the Baptist. Pentru că tot ceea ce auzea despre Isus îi aducea aminte de Ioan Botezătorul. Then he talks about like Elijah and Jeremiah. Spune despre Ilie și Ieremia. Or these other prophets. Sau alți profeți. So in other words, Jesus was seen as just a good man, a prophet. A godly man, a holy man. În alte cuvinte, Iisus era un profet, un om sfânt. But they didn't realize he was the one that Daniel prophesied about. Ei nu se dădeau seama că el era acela din profețiile lui Daniel. My question is, why didn't people understand this? Întrebarea mea este, de ce oamenii nu înțelegeau lucrul acesta? There is over 3000 verses in the Old Testament that talk about this man who's going to come. Sunt peste 3000 de versete în Vechiul Testament care vorbesc despre acest om care avea să vină. And did you know that Jesus fulfilled 300 prophecies from the Old Testament? Știați că Isus a împlinit 300 de profeții din Vechiul Testament? So why didn't they get it? Why didn't they realize this was the one they've been waiting for him and they didn't get it? De ce nu înțelegeau ei că ăsta era omul pe care ei îl așteptau? Nu înțelegeau. Even with all the miracles he did. Chiar și cu toate minunile pe care le făcea. Well, guess what? Ghici ce? Even John the Baptist wasn't sure. Nici măcar Ioan Botezătorul n-a fost sigur. Now, I want to go just look at this verse real quick. John chapter 1, verse 29. Ioan capitolul 1, versetul 29. Now, I'm going to share this to show that he thought one thing at one point and then later he thought a different thing. Vreau să vă arăt acest lucru pentru că la un moment dat a crezut, a simțit ceva, iar după aia și-a schimbat acest lucru. So he says, the next day, John saw Jesus coming toward him and he said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. În ziua următoare, Ioan l-a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. So that seems pretty definite, right? Și asta pare destul de... Desigur pe el. I mean, they're cousins. They know each other. Adică sunt verișori, se cunosc. He baptized them. El l-a botezat. But let's see what else he has to say. Da, hai să vedem ce altceva mai are de spus. Let's go to Matthew chapter 11. Matei capitolul 11. We'll be looking at verses 3 through 6. Versetele 3 la 6. But we'll start just with verse 3. Dar o să începem cu versetul 3 la început. To ask him. Okay, let me set up. John the Baptist has sent his disciples to ask Jesus a question. Deci Ioan Botezătorul trimisese the disciple the Baptist. John the Baptist. Okay. Deci Ioan Botezătorul trimisese ucenicii lui să întrebe pe Iisus ceva. He says, are you the one who is to come or should we expect someone else? Zicându-i, tu ești cel care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? Why one day he's taken away the sin and now he's going, is there somebody else? De ce într-o zi spune, băi, o să ne ia păcatele și după aia spune, bă, mai vine altcineva? Well, if you look in verse 2, you'll see why he's thinking this. Dacă vă uitați în versetul 2, o să vedeți de ce se gândește la lucrurile acestea. He's in prison. Este în închisoare. Man, he thought, the Messiah is coming. Oh, great, he's going to take over and be in charge. Se gândește, vine Mesia, o să preia conducerea și o să fie bine. Man, he's going in, John the Baptist is telling the rulers, hey, you're sleeping with your brother's wife. Ioan Botezătorul spune, hei, îi spune conducătorului, tu dormi cu soția fratelui tău. He has much boldness. E foarte curajos. Because the Messiah has come. Pentru că Mesia vine. What happens? He ends up in prison. S-a întâmplat. A ajuns în pușcărie. And then later, iar mai apoi a fost decapitat. It doesn't fit with what he thinks the Messiah should be. Nu se potrivea cu ceea ce Mesia avea să fie sau ar trebui să fie. So how did Jesus respond to him with these doubts? Cum i-a răspuns Isus acestor îndoieli pe care el le avea? Was he upset? Era supărat? Did he shake his head? What's the heck wrong with John? Dădea din cap și spunea, ce e neregulă cu Ioan? No. No. Here's what he says in verses 4 through 6. Uitați ce spune în versetele de la 4 la 5. 6. Jesus replied, go back and report to John what you have heard and seen. What you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Iisus răspunzând le-a zis, duceți-vă și anunțați-i pe Ioan cu privire la lucrurile pe care le auziți și le vedeți. Cei ori văd, cei ologi umblă, cei leproși sunt curățiți, cei surzi aud, cei morți sunt înviați, iar cei ori sărași li se vestește Evanghelia. Fericit este cel care nu se potignește în mine. He says, okay, I want you to go back and tell them what you saw me do. Cu alte cuvinte, el spune, vreau să vă duceți înapoi și să le spuneți ceea ce m-ați văzut pe mine făcând. You see, in the Old Testament, there were prophecies about him doing these things. Pentru că în Vechiul Testament erau profeții care spuneau că el va avea să facă lucrurile astea. One is in Isaiah 35, verses 5 and 6. Unul este în Isaia 35, versetele 5 și 6. Then will the eyes of the blind be open and the ears of the deaf unstopped. Then will the lame leap like a deer and the mute tongue shout for joy. Atunci ochii celor orbi vor fi deschiși și urechile celor surzi vor fi destupate. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba celui mut va striga de bucurie. All right, now these people really knew their Bible, the old, what we call the Old Testament. Acești oameni își cunoșteau Biblia, ceea ce noi numim astăzi Vechiul Testament. They knew all these things. Știau toate lucrurile astea. So why did they not see him for who he was? Și de ce nu puteau ei să-l vadă pe el pentru cine era el cu adevărat? I mean, should we think less of John the Baptist because he didn't figure out? Ar trebui să avem o părere mai proastă despre Ioan Botezătorul pentru că el nu-și dădea seama cine e? Well, I tell you what, Jesus didn't think it was bad. Să vă spun, Iisus nu credea că lucrul ăsta era rău. Jesus understood. Iisus i-a înțeles. He understood they all wanted this political king to come and get rid of Rome. El a înțeles că ei voiau un rege cu calități politice care să scape de împărăția romană. But his perspective was eternal, not just the here and now. Dar perspectiva lui era veșnică, nu doar pentru aici și acum. Here's what he has to say in verse 11. Go on to verse 11, first part of it. Which verse 11? Where? Of Matthew 11. Okay. Ne întoarcem înapoi în versetul 11 din Matei. Truly I tell you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Cu adevărat vă spun. The first part of the first part. So in 16, yeah. Yep. Chapter 11. Chapter 11 of Matthew. Okay. Adevărat vă spun că între cei născuți din femei nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Now, the reason I think he said that is because he realized that people were going to think less of John because he had these doubts. Pentru că el spune acest lucru, eu cred că el spune acest lucru pentru că știa că oamenii aveau să creadă, să aibă o părere mai proastă despre Ioan. But Jesus confirmed, there's been no one greater born ever. Da, Iisus confirmă că nu era altcineva născut mai mare decât Ioan Botezătorul. So we need to learn from his example. Trebuie să învățăm din exemplul lui. You can be spiritually strong. Poți să fii puternic din punct de vedere spiritual. And still not understand what is most important. Și tot să nu înțelegi ceea ce este cel mai important. To know Jesus as he is and not how you as you want him to be. Să-l cunoști pe Iisus așa cum este el, nu cum ai vrea tu ca el să fie. And like John, we all struggle with this. Și ca și John, ca și Ioan, ne confruntăm cu acest lucru. We want to be comfortable. Vrem să fim confortabili. We like a God and Jesus who makes us comfortable. Vrem un Dumnezeu, un Iisus care să ne facă să ne simțim confortabili. So we will ignore what we don't want and focus on what we like. Așa că o să ignorăm lucrurile pe care nu le vrem și o să ne concentrăm asupra lucrurilor care ne plac. God is love. Dumnezeu este dragoste. Let's not worry about his holiness. Hai să ne punem probleme cu sfinția în el. I just know he loves me. Știu că el mă iubește. He's a provider. El se îngrijește. So I'll treat him like a genie. Așa că o să-l folosesc ca un duh. Let's not talk about the fact that he's king of the universe and I'm supposed to obey and serve him. Hai să nu mai vorbim despre faptul că este regele universului și că eu ar trebui să-l ascult și să mă supun lui. But when we live like this, dar când trăim așa, în felul acesta, we miss out on the life God wants to give us. Ratăm șansa la viața pe care Dumnezeu vrea să ne dea. He wants us to know Jesus as he is, not as what how we want him to be. El vrea să-l cunoaștem pe Iisus așa cum este el, nu așa cum vrem noi ca el să fie. So all of us, whether you're young in the faith or older, și fiecare dintre noi, cum suntem mai tineri în credință sau mai bătrâni în credință, it should always be our goal to know Jesus better. Ar trebui mereu scopul nostru să fie să-l cunoaștem pe Iisus mai bine. To get rid of those weird ideas that we have and the things we think about him just to be comfortable. Scăpăm de ideile acelea pe care le avem noi doar pentru a putea fi confortabili. Now, let's look at the next question he asked in verse 15. Hai să vedem următoarea întrebare pe care el o pune în versetul 15. But what about you, he asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. verse 15 of what chapter? 16. Okay. Okay, 15. Dar le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Chapter 16, verse 15 and 16. Ok. Simon Petru răspunde, a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Got it? Yeah. Ok. Now, a Messiah, probably most of you know, but maybe if you don't, that that word actually just means the anointed or chosen one. Mesia, acest cuvânt, înseamnă unsul sau cel ales. Now what the prophets would do is they would anoint the kings that were chosen by God with oil to designate that this is the one chosen by God. Ce făceau profeții e că îl ungeau pe cel ales cu ulei ca să arate cine a fost ales. So an anointed one is just someone who has a special God-ordained purpose. Unsul este acela care are un scop de la Dumnezeu, dat de Dumnezeu. In the Old Testament there were three positions that people were anointed for. În Vechiul Testament erau trei poziții, trei roluri pe care, pentru care oamenii erau unși. The prophet, profeții, priest, preoții and kings. Și regii. And the oil just designated that more like the spirit was coming down upon them, they're chosen by God. Și practic acest ulei era semnifica faptul că Duhul, chiar Duhul Sfânt venea asupra lor și ei erau aleși de Dumnezeu. But there was also a special Messiah mentioned in the Old Testament. De asemenea, este și un Mesia special enunțat în Vechiul Testament. There was this prediction of a coming deliverer who was going to come and rescue Israel. Era vorba despre un om care avea să vină să salveze Israelul. And so they were all looking for this deliverer who would come and free them. Și ei se uitau, căutau acest eliberator. And the first hint that we have of this actually is found in Genesis 3, verse 15. Iar în Geneza 3, versetul 15, vedem prima sugestie. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. So this is the very, very first hint of who this Messiah was going to be or what he was going to be like. Aceasta era prima sugestie, primul indiciu asupra cine avea Mesia să fie. So he would be an offspring of Eve. Urma să fie un urmaș al Evei. And that he would crush Satan's head. He would destroy Satan. Și el avea să îl distrugă pe Satan. But in the process, la acest proces, Satan would hurt him. Satan avea să îl rănească pe el. So we see here just like in the embryonic form, like the beginning of what this person is going to be. Vedem aici începuturile, embrionul acestei persoane, cum avea să se formeze. And throughout the rest of the Old Testament, the prophets would say more and more about who this Messiah would be and what he would do and what he would be like. Și de-a lungul Vechiului Testament se vede cum Mesia vrea să se dezvolte și cine va fi și ceea ce va face. Now, we use the word Christ. Noi folosim cuvântul Christos, which is the Greek form of the word for Messiah. Care este forma din greacă pentru cuvântul Mesia. But I don't know why we don't say Jesus the Christ. You know, it's not his name, it's not his last name. Nu știm de ce nu zicem Iisus Christosul în loc de și zicem Iisus Christos. Nu este numele lui de familie, Christos. When I say Jesus Messiah, it doesn't sound right. I have to say Jesus the Messiah. It sounds much Când better. Eu spun Iisus Mesia, nu pot să spun, nu sună bine. Iisus, acel Mesia, în română sună la fel, pentru că este doar unul, nu-l gândim, dar în engleză nu sună la fel. Okay, so tell me what you said. Well, I just said that it doesn't sound like him because we only know of one Messiah, we haven't thought about, but they believed in someone else. Yeah. So, yeah. Okay, so we go on here to the next thing he mentions about this person. He calls him the Son of God. Continuăm și vedem că următorul lucru pe care îl spune despre această persoană este că el numește Fiul lui Dumnezeu. Not just any God. Nu orice Dumnezeu. The Son of the Living God. Și the real God. Fiul Dumnezeului viu. Now, so here what we do, summarizing this. Sumarizând toate lucrurile acestea. Jesus is the one promised by God. Iisus este acela promis de Dumnezeu. Who would restore the reign and rule of God over all creation. Care avea să reinstaureze domnia lui Dumnezeu peste toată creația. And this person would be God and man. He would be the God-man. această persoană avea să fie și Dumnezeu și om. Dumnezeul om. So what did Jesus think of Peter's answer to his question? Ce a crezut Petru despre răspunsul lui Isus? We see in verse 17. Sau Isus despre răspunsul lui Petru. O să vedem în versetul? Chapter 16, verse 17. Okay. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Iisus răspunzându-i a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. I find that a fascinating answer. Eu găsesc acest lucru fascinant. Now you have to understand, un răspuns fascinant. He spent 2 years with Jesus so far. Trebuie să înțelegem că el petrecuse deja 2 ani cu Iisus. You think he'd say something like, oh, you listened to what I said, good. Credem noi că ar fi spus, ah, bine, ai ascultat ce am zis eu. So what we learn from this is that spiritual understanding doesn't come through just our flesh or through natural means. There's a spiritual aspect to understanding. Ceea ce vedem aici, observăm că înțelegerea spirituală nu vine doar din o înțelegere la nivelul creierului, ci are ceva mai mult de atât. In other words, we can't understand the things of God without the help of God. Cu alte cuvinte, nu putem să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu fără ajutorul lui Dumnezeu. And we see Paul talked about this in 1 Corinthians 2:14. Vedem că Pavel vorbește despre acest lucru în 2 Corinteni 2:14. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că ele sunt judecate duhovnicești. This helps us to understand a little bit why all the people in Israel didn't understand who Jesus was. Acest lucru ne ajută să înțelegem de ce oamenii din Israel nu puteau să înțeleagă cine este Isus. See, they were so focused on the here and now that they didn't look to see what God had to say about this. Ei erau atât de concentrați despre prezent, de ceea ce se întâmpla cu ei, atunci când nu se puteau concentra la ceea ce Dumnezeu avea să le spună. What does this mean for all of us, every person in this world? Ce înseamnă lucrul acesta pentru noi, pentru fiecare persoană din lumea aceasta? Well, the first step in knowing God and knowing Jesus, primul pas în a-L cunoaște pe Iisus, pe Dumnezeu, requires humility. Are nevoie de smerenie. That you have to understand that you can't figure this all out on your own. Trebuie să înțelegem că nu putem să ne dăm noi seama despre aceste lucruri. Yeah, I've talked to people about this issue who were that were not Christians. Vorbit cu oameni despre această problemă care nu erau creștini. And he got indignant at me that he couldn't figure it out himself. El s-a indignat pentru că nu putea el să-și dea seama singur. See, too much of ourselves that we can figure these things out, but we really need God. Noi avem o părere atât de bună despre noi încât credem că noi putem să descoperim lucruri despre Dumnezeu sau pe Dumnezeu. So now, knowing that you can't figure it out on your own, the second step is to pray. Și acum realizând că nu putem să îl descoperim pe Dumnezeu sau lucruri despre Dumnezeu singuri, trebuie să ne rugăm. We need to ask the Holy Spirit for help to understand these spiritual things. Trebuie să-i cerem Duhului Sfânt să ne ajute să înțelegem aceste lucruri spirituale. So if we're humble, dacă suntem smeriți, and we look to the Holy Spirit, și ne uităm la Duhul Sfânt, and we have a strong desire to know God, și avem o dorință puternică pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, the word promises that he will reveal himself. Cuvântul promite că el se va descoperi. And that applies not only to non-believers, but to us as Christians, that we can grow in our knowing of God. Și lucrul acesta nu se aplică necredincioșilor, ci și nouă credincioșilor. So let's continue now and look at Jesus' response in verses 18 and 19. Să continuăm să ne uităm la răspunsul lui Iisus din versetele 18 și 19. I remember as a young Christian that these two verses kind of confused me a lot. Pentru mine, ca și credincios la început, atunci mă băgau într-o confuzie. Because I didn't, how did it fit in with what was right before? Nu îmi dădeam seama cum se potrivea lucrul acesta cu ce era adevărat înainte. So, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Iar eu îți spun că tu ești Petru, și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. What's interesting in the Greek, ce este interesant că în greacă, the word rock for Peter's name and the word for the other word for rock are two different words. Cuvântul pe care este folosit pentru Petru, tu ești piatra, și cuvântul piatră sunt două lucruri diferite. It sounds like it has a different, they're different there. All right, but the first one, Peter, his name is Petros. Pentru Petru, numele lui este piatră, Petros. And so it would be like, that's basically a small rock or like a pebble. Ah, o pietricică. Și practic aceasta este o pietricică, o piatră mai mică. Right. Now, Petra, for the second word, for rock, the second word for rock, Petra. Al doilea cuvânt pentru piatră în greacă, Petra. Is a large foundational stone. Este o piatră de fundație. So really what mare. Jesus was doing here, he's doing a little play on words. He's making something a little funny here. Iisus practic face un joc de cuvinte aici. You little stone, out of you is coming a big stone, a big rock. O să te folosesc pe tine o pietricică să devii o piatră imensă de fundație. Well, what does that mean, though? Dar ce înseamnă lucrul acesta? Now, there's actually two options that grammatically there could be answers to. Aici sunt două opțiuni care, din punct de vedere gramatical, ar putea să funcționeze. It means that Peter himself is going to be the church, he's going to start the church, and everything comes from Peter. Poate însemna că Petru va începe biserica, va fi biserica și totul, el va face totul. Or it could be that what Peter confessed about Jesus being the Messiah, the Son of the Living God, that confession will be the foundation for the church that Jesus built. Sau mai putea să însemne că tot ceea ce Petru spusese, tot ceea ce Petru predicase, avea să fie fundația bisericii lui Hristos. So remember, he didn't say that Peter was going to build this church. He said he was going to build the church. Trebuie să ne aducem că nu zice că Petru va construi biserica, ci el va construi biserica. El Dumnezeu. So what do you do when you come to Bible verses where there could be a couple answers that are correct? How do you figure out which one is right? Ce facem atunci când ajungem în anumite versete din Biblie și avem mai multe posibilități care putea fi adevărate? Well, first of all, you look at the verses around and you see that one about Jesus saying, I'm going to build the church, so that helps you. Deci, în primul rând, ne uităm în context și vedem că Iisus spune, Dumnezeu spune că eu voi construi biserica. But you look at other places where this is talked about. Și vă mai puteți uita și în alte locuri în care este vorbit despre acest lucru. And we see Peter talking about this in a letter he wrote in 1 Peter chapter 2 verses 4 through 7. Și îl vedem pe Petru vorbind despre acest lucru în scrisoarea pe care el a scris-o în 1 Petru capitolul 2. As you come to him, the living stone rejected by humans but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Deci în 1 Petru capitolul 2, versetul 4 la 7. Apropiați-vă de el, piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Căci în Scriptură se găsesc următoarele cuvinte. Iată, așez în Sion o piatră, o piatră din capul unghiului, aleasă și prețioasă. Cel ce crede în el nu va fi făcut de rușine deloc. Așadar, cinstea aceasta este pentru voi cei ce credeți, dar pentru cei ce nu cred, piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. So we see that Peter himself, he doesn't say that I'm the stone, he says Jesus is the stone. Vedem aici chiar și Petru spune că nu el este piatra, ci Iisus este piatra. But that all of us Christians, we're all like living stones. We're the pebbles, the small rocks. Și fiecare dintre noi ca și creștini suntem pietricele. But Jesus is the foundation. Dar Iisus este fundația, baza. So this is what helps us understand what Peter was saying back there. Asta ne ajută să înțelegem ceea ce Petru avea spune acolo. So in concluding this part about what Jesus says in this verse. Ca să ajungem la o concluzie în această parte la ceea ce spune Petru în aceste versete. He's saying that he's going to build a church on the foundation of the truth that Peter shared. El spune că va zidi o fundație pe baza ceea ce Petru a spus despre el. So this truth about him being the Messiah, the Son of God, is a foundational the foundation to what the church is built upon. Deci aceste adevăruri pe care Petru le spune sunt reprezintă fundația pe care avea să fie clădită biserica. And I can tell you that I have talked to lots of people and I'm talking here about Christians, they tend to forget about Jesus being the Messiah and really what that means. Am vorbit cu o grămadă de lume și din aceștia mulți dintre ei sunt creștini și ei uită sau tind să uite ceea ce Mesia înseamnă cu adevărat. You know, we live in such a consumeristic society or culture now. Trăim într-o societate bazată pe consumatorism. That we've turned Jesus around to be our servant. Că l-am făcut pe Iisus să fie el slujitorul nostru. But if he's the Messiah, then we are to serve him. Dar dacă el este Mesia, trimisul unsul, atunci noi ar trebui să îl slujim pe el. And we should be willing at all times of our life to go to him and say, okay, what do you want? I'm here to serve. Și ar trebui ca noi să ne dorim toată viața noastră să zicem, iată-mă, aici suntem, folosește-mă, vreau să slujesc. Jesus is not the genie. He's not here to make us comfortable. Iisus nu este duhul din lampa lui Aladdin care să ne facă confortabil. But he loves us. Dar ne iubește. And he wants us to grow to become more like him so that he can even use us more to reach more people. Și să creștem în acel mod în care să fim mai mult ca el, ca noi să putem să atingem și să ajungem să atingem cât mai mulți oameni. Love is his motive. Dragostea este motivul lui. And that's what he wants our motive to be. Și acesta vrea ca să fie și motivația noastră. He said, if you love me, el spune, dacă mă iubiți, you will obey my commands. Veți asculta, vă veți supune poruncilor mele. Not because you have to, nu pentru că trebuie, because it's the best thing for ci pentru că este cel mai bun lucru pentru voi. Now, in verse 19, he talked about the keys of the kingdom of heaven. Versetul 19, el vorbește despre cheile împărăției. And I've heard a lot of strange teaching about what this means. Și am auzit o grămadă de învățături ciudate. That you could control certain things from Satan and things like this. Că puteți să controlați diferite lucruri pe care le face Satan sau lucruri de genul. But for me, it finally came to was a very simple answer to what he's really talking about. Dar pentru mine a fost un răspuns destul de simplu despre în legătură cu ceea ce era vorbit acolo. So the keys are something that open, right? Keys open something. Cheile deschid ceva, nu? So he says, I'm going to give you the keys. I'm going to give you what opens the kingdom, like how people can enter into the kingdom. I'm going to give you those keys. Și ce spune aici, eu o să vă dau cheile care deschid împărăția, care deschid posibilitatea altora să intre în împărăție. Well, what is that? Ce înseamnă lucrul acesta? The gospel. Evanghelia. Yeah. The gospel is the key that opens the kingdom for people. Evanghelia este cheia care deschide calea oamenilor. Now, if they accept the gospel, if they believe, put their faith in it, dacă ei primesc Evanghelia și își pun credința în ea, then the door is open for them. Atunci se deschide această ușă. But if they reject it, then the door is closed. Dacă eu resping, ușa se închide. And another way to think about this loosening and binding, un alt lucru prin care noi putem să ne gândim la această lăsare, dar totuși conectare. See your sin as chains that keep you chained to the wall, so you can't go into the kingdom. Păcatele, hai să ne gândim la păcate ca și cum ar fi niște lanțuri care te țin de un zid, ca să nu poți să intri în împărăție. You're bound, you cannot move. Ești legat, strâns conectat și nu poți să te miști. But there's the door, it's open. You can. Dar ușa este deschisă. But you have to get rid of the chains. Trebuie să scapi de lanțuri. And the only way the chains come off is by putting believe in the gospel and putting your faith in Jesus. Singura modalitate în care lanțurile dispar este atunci când îți pui credința în Isus. So when the gospel is preached, it'll have two reactions, two responses. Atunci când Evanghelia este predicată, avem două răspunsuri, două reacții. It will allow people either enter the kingdom or to stay apart away from the kingdom forever. Oamenii fie că intră în împărăție sau stau pentru eternitate departe de ea. Now that Jesus has made it clear who he is and what he's going to do building up the church, what does he tell his disciples to do next? Având în vedere că Iisus a clarificat cine este el și ceea ce avea să facă, ce trebuia să facă apostolii în continuare. Verse 20. Versetul 20. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că el este Hristosul. Deci Matei 16, versetul 20. What? Ce? Why? De ce? Well, you have to understand that he knew where the people's hearts were. Trebuie să înțelegem că el știa unde era inima oamenilor. He knew they wanted a political Messiah. Știau că aveau nevoie de un politician, un Iisus politician. And if he said this right now, that it would cause a lot of problems and there would create obstacles for him to preach the gospel. Și dacă ei spuneau lucrurile acestea despre el în momentul ăsta, aveau să fie o grămadă de lucruri care aveau să stea în calea lui prin predicarea Evangheliei. So he understands that revealing certain truths, even though they're true, will not be received. El înțelege că prin a descoperi anumite adevăruri, chiar dacă ele sunt adevărate, nu au să ajute. And he's Jesus. Și el este Iisus. Right? He knew it all. He spoke with power. El le-a știut pe toate. El vorbea cu putere. So we shouldn't be discouraged when we talk to people and they're not open to what we have to say. Așa că noi nu ar trebui să ne descurajăm atunci când vorbim cu oamenii și ei sunt închiși. But there is some personal application of this what we just talked about. Este și o aplicație personală pe care noi putem să o aplicăm. And this is challenging, at least I find it challenging. Pentru mine este destul de greu, e o provocare. Okay. What truth are you unwilling to receive about Jesus? Ce adevăr tu nu vrei să îl primești despre Isus? What do we avoid because we don't want to have to change? Ce evităm pentru că noi nu vrem să schimbăm ceva la noi? Or that we might have to give up something. Sau că ar trebui să renunțăm ceva? And realize some things are really good. Și trebuie să ne dăm seama că unele lucruri sunt chiar foarte bune. But when they replace Jesus as your most important thing, then that's not good. Dar atunci când ele îl înlocuiesc pe Isus ca fiind cel mai important lucru, atunci lucrurile acelea nu mai sunt bune. So another way of saying this would be is what idols keep you from really taking hold of Jesus for all he's worth? Cu alte cuvinte, ce idoli ne țin de parte de Dumnezeu, despre valoarea lui Dumnezeu? But even in our struggles, we can be encouraged by seeing how Jesus dealt with John the Baptist. Chiar și în încercările prin care trecem, noi vedem cum Iisus îl încurajează pe Ioan Botezătorul. Jesus loved him. Iisus îl iubea. He had a question, Jesus answered it. Avea acesta o întrebare, Iisus o răspundea. You have questions? Aveți întrebări? Ask Jesus. Întrebați-l pe Iisus. So as we close today, în încheiere, I want you to think about what we should take away from what we looked at today. Vreau să vă gândiți cu ce am putea pleca de acasă din tot ceea ce am vorbit azi. What do you think are the most important things that we learned from these verses? Care credeți că sunt cele mai importante lucruri pe care noi le-am învățat în versetele acestea? One thing is that we need to remember, here's one thing we should get out of this, is that we don't understand Jesus on our own. We need his help. We need the Spirit's help. We need one another. We need the Word. We don't come to know Jesus just by intellectually thinking about him. Lucru pe care noi cred eu că trebuie să rămânem cu el este că noi nu putem să-l descoperim pe el sau să descoperim ceea ce avem să facem singuri. Ceea ce cuvântul lui, ceea ce trebuie să facem, ceea ce trebuie să punem în aplicare. Now, the word can really help. Cuvântul poate să ne ajute. But we saw, you know, John the Baptist probably really knew his Bible very well. Dar Ioan Botezătorul sigur cred că știa Biblia. But he still didn't get it. Dar tot nu înțelegea. So we have to understand that there's something more we need. Deci trebuie să înțelegem că avem nevoie de ceva mai mult. And we, like I said, we need one another because if I'm way off base, someone else can show me. No, here's why you should see that. Avem nevoie unul de altul pentru că dacă unul dintre noi ne îndepărtăm sau nu mai ieșim din context, altul poate să vină și să ne spună, hei, nu ești ok. Sau asta ar trebui să faci sau să crezi sau să te rogi. Have you heard me say this before? Every time, for as many times as I've preached. Cred că m-ați auzit spun lucrul acesta de fiecare dată când am predicat. It's all about Jesus. Este despre Isus. Totul este despre Isus. If you remember anything but one thing, that's it. Dacă rămâneți cu un lucru, acesta este. Este despre Isus. So, but what should we do with this truth that we've learned? Dar ce trebuie să facem cu acest adevăr pe care l-am învățat? I think here's what we should do. We should evaluate our lives. Ar trebui să ne evaluăm viețile noastre. And see if the way we live is true to who Jesus is. Să vedem dacă modul în care noi trăim este adevărat, se poate compara cu ceea ce credem sau ceea ce este Isus. Does my life show that he is Lord or am I Lord? Arată viața mea că el este domn sau eu sunt domnul vieții mele? Do I live for him or for myself? Trăiesc pentru el sau trăiesc pentru mine? Because you know what? When we live for ourselves, we miss out on a lot for what God wants for us. Vedeți voi, când trăim pentru noi, ratăm multe din lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Așa de ce a spus Iisus? He said, I came to give life and life to the full. El spune, eu am venit să vă dau viața și aceasta pe deplin. Is that true? Este adevărat? Yes, it is. Da. So, I encourage you this Easter season to spend time reflecting on this. Vă încurajez în această perioadă dinainte de Paște să vă gândiți și să reflectați, să meditați asupra acestui lucru. Make this a special time to focus on getting to know him. Pray, read the word and just really get into saying, Jesus, I want to know you better. Faceți această perioadă să ziceți că Iisuse, vreau să te cunosc mai bine. Vreau să te cunosc mai mult. Remember, it's all about Jesus. Aduceți-vă aminte, este despre Iisus. Let's pray. Hai să ne rugăm. Lord, that is the truth. It really is about you. Doamne, acesta este adevărul. Este despre tine. You are the foundation of all reality. Tu ești baza realității noastre. You spoke the universe into existence. Tu ai vorbit și universul a fost creat. You are God. Tu ești Dumnezeu. And you came and you lived among us and you lived that perfect life. Tu ai venit și ai trăit printre noi și ai trăit acea viață perfectă. And then put yourself on the cross and suffered for our sins. Ca după aceea să te pui pe cruce și să suferi pentru păcatele noastre. You, it's what about if we get you right, we are far, so far ahead. Doamne, dacă te înțelegem doar pe tine, suntem cu atât mai mult înainte. But Lord, we are weak, just like John the Baptist and all those people. We don't get it all. Doamne, suntem slabi și ca și Ioan Botezătorul nu înțelegem tot. So stir up a hunger in us. Așa că stârnește o foamete în noi. Help us to see we need you. Ajută-ne să vedem că avem nevoie de tine. Open our eyes. Deschide-ne ochii. And then let that knowledge, let that understanding change us and make us to live and to serve and to obey. Și lasă această cunoaștere să ne facă să slujim, să te ascultăm. Because life is only found in dying. Pentru că viața o găsim cu adevărat atunci când murim. Dying to self. Dacă murim față de noi. And living for you. Și să trăim pentru tine. To you be the glory forever and ever. Ție să-ți fie adusă gloria pentru eternitate. Amin. Amin.